أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسير أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبث قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. مقصد سورة البقرة بیان د سرور و مسرور اثبات توحید اثبات رسالت جہاد فی سبیل اللہ انفاق فی سبیل اللہ جی سورت کی سرور مسلی دی دارن جی سورت سرور حصو کی تقسیم دے اول ایسا سلا ایتنا ایک اول مسلا اثبات توحید دا ثابت ہے کہ اللہ کے ذات اور صفات کے ہوں گے. بے مئیسا دیکھ سو ایک نے 176 مسئلہ اعتماد در رسالت دا ثابت ہے کہ ہمیشہ اللہ دے مخلوق دے اصلاح دے پارا پیغمبران را لی گلی چپائی کے اخیر پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے داغن آباد بل پیغمبر نرازی بل شریعت بل دین نرازی در مئیسا در 177 253 روز پر بھئی گدرے میں مسئلہ جہاد فی سبیل اللہ کہ دو مسئلہ نمانی داغی سر جہاد ہوگی یا دو مسئلہ نشی خوری دے بغیر دے جہاد یا دو مسئلہ آنسو بیانولی چی چیارک کی دزان دا قربانولو تے دو مسلو دو پارا چھے جس کوئی بکی دا دا قربانی او سلو رو مئیسا 254 255 نتراشرا ایکی بیان دا انفاق فی سبیل اللہ مال لگول مال قربانی پیشکول دا اللہ پلا دری اسی بیان چیوی دی سلو رو مئیسا کو بیان دا انفاق وانی شورو دا اولنی آیت سروری میں اسی کی 254 کی ترغیب اور کے انفاق تھا اور سارے تفریح ذکر کر جسوک مارنے لگی اور دالیں گے وجہ علت ذکر کر چمال وجہ لگا ذکر چوال کافرون احمد دارمون کافران زادیمان دی اگی مال لگے تو تم مارو لگا بی آیت نمبر 255 کی 255 کی دعوت توحید ذکر پڑا سرد دلائلو دید پارا کہ کافران مال لگئی نتو ہم مال اڑا گاؤ چی توحید دا مسئلہ پرش خلق دا توحید مسئلہ خلق و تبو رسی گی او داریں گی دا توحید دا مسئلہ نک مردل دا دے چی دا مال لگول دا بددی مسئلہ دا پارے دانا چی مال لگول با اسی را عباس یو فیل وینانا بلکی دا مال لگول با دی مسئلی دا پانی چی دا خلق کتا دی مسئلی اغا آواز او رسی گی بیور پسی ذکر بیور پسی دو داری ذکر پڑی سبیل روشد او سبیل الغی او بلی دو لارو بانی تھوں کیوتے اصحاب روشد ہوئے او داری گی اصحاب الغی کسو پر لاری دے اصلاح باندے لار اغاز حب رسول چو او سوچی پا سبیل غی باندے لار پا کگل آر باندے اغاز حب رغی چو بیداری وضاحت وکړه چې سبیرو اصحابو روشو چوک دي او بیداری منظر بیان کړه چې اصحابو روشو داغی منظر اسے بیان کړه چې د الله دوستان دي او د الله د دوستۍ نه قصه وه دا نه وه چې مالدار به کی یا عہده به ورکي نه بلکې یخرجهم من الظلمات الى النور د تیرو دا د شرکیاتو د بدعاتو نه مېرو باسي الله به خپل کتاب ته کې نه رڼا د ایمان او د توحید به نور کې او چې کوم نور هغه صاحب لګي کږې لارې والا نو دی د شیطان د شیطانانو دوستان شو او شیطانان به څه کوي چې کدی هغه د ایمان هغه د کلمې یو معمولي هغه یو سپرغۍ غوندي یو ټک غوندي پاتې هغه به هم تېرې لیکي او دارنګې په تیرو شرکیاتو کې به ورمندي بیا په دې باندې مثالونه شروع کړل د اصحاب الرشد او د اصحاب الغی ځکه په مثال سره خبر ښه واضح کیږي په قرآن کې د مختلفو ذهنونو مطابق د هغوی وضاحت کوي ځکه بعضې ذهن صفا وي چې مسله بیان شي هغې ومني چې یو دا خبره حق ده د توحید ده بعضې ذهنونه دای چې هغه وایي چې ما ته بې عقلي دلیل پیش کړه بعضې دای چې هغه وایي ما ته بې نقلي دلیل د پخوانو نه بعضې دای چې هغه وایي ما ته بې درج دلیل پیش کړه چې الله په خپلې ویلي چې یو دا خبره زما ده دلیل وحی باید خلق دائی چه اغیی تبا ده مسئله و دهات پر مثال سکے سا دارا پر دلائل رو پوئی گی اغیی پر مثال باندے خب پوئی گی و قرآن دا تولی طریقی کڑی دی قرآن دا هر یو ذہن مطابق خبر کڑی دا ذرا قرآن دا تولی دا پارا کتاب دی که کافر دے که مسلمان دے که دا هر یو ذہن والا دے ذوب اللہ د قیامت پر خلق کو لپاره دی نو ذہنونه مختلف دي ټول لپاره قران کریم کې الله د توحید د مسلې وضاحت په یو طریقه باندې کړی دی چې دې په پوښتنه ځکه حق او حقیقت اصل کې اونډه نه دی د توحید دا مسله منل عقیده د توحید چې دا د یو بندا رب د خوشي چې دې توحید وپیژني الله وپیژني چې کوم د انسان د پیدایش مقصد دی نو په دې کې د رضوانو ډلو دا صاحب رشد او دا صاحب الغی دا غی مثالونه ذکر کړي لومړی مثال یې بیان کړ دا صاحب الغی مثال یې بیان کړ د نمرود سره چې مسلو ته بیان شو ابراهیم علیه السلام ورته د ربوبیت مسله بیان کړه چې رب څوک دی نو هغه پوهه نه شو بیوقوفو ځکه هغه ځان تم د خدای ته نسبت کو ابراهیم علیه السلام ورته چې رب هغه ذات دی چې هغه ژوندي کول او مړ کول کوي نو ته خو یې دا خو ځم کولی شو ځکه هغه هم دا ورکوله د ربوبیت که دا ژوندي کول او مړ کول ربوبیت دی نو دا خو ځم کولی شو قال انا روحي و امید ابراهیم علیه السلام کولی شي چې دا بیوقوف دی پوهېږي نه نو اقلي دلیل یې پرېوست حسی دلیل آواز وی وی نی چه زمان رب آغا ذاتی چی نور ده مشرق نراخی جی پر مغرب غرزی تا دا چهو که چه ده مغرب نراخی جی آواز او پر مشرق جی روک کر نشده حیران چه چیره ده ده خبری سا جواب کر اوز دا دو آیتون چه کم آو رسل پدی کی دو مثالونه ذکر کړی دا اصحاب الرشد دا غا دا الله د دوستانو چې هغه یو مسله ومنله اصحاب الرشد هغه اصلاح والا چې هغه د آیت الکرسی مضمون ومنله د الله لا اله الا هو هغه توحید مسله ومنله پوه شو نو دا هغه مثالونه ذکر کړی چې دا هغه مثال څه دی ګرامي مثال لاره د موحدینو چې مسلو ته نه بیان شي وي پوه شي د توحید نه خبر وي لیکن په دلایل ورسره نه خو لیکن چې کله ورته مسله بیان شي په دلایل ورسره ځکه باید خلک فطرتي موحدین وي یعنی شرک نہ کئی قرآن تو نہیں ناس لیکن شرک نہ کئی بادخ نہیں ناس لیکن چکرا توحید مسئلہ دو تو بیان شی اور دو قرآن نہ تو بیان شی پر درائے بشار قرآن کو سلیلا دلیل اور کئی بخبر باندھے مجھے تو مسئلہ پر دلائل و بیان شی مجھتا عقیدہ نور مضبوط شی دمخ کے نام زمخ کے خود سر دلیل نو کرنا پاکیزہ تو توحید باندھے مجھے قرآن دکینی دلائل اور دی پر توحید باندھے تو مجھے لدا عقیدہ و دمخ کے نام دا اللہ مبارکی مجھے نور مضبوط شی تدو مثال نا ہم پتا گا خبر باندھی دی رنبے مثال ذکر کئی دو زیر علیہ السلام اکثر علماء ذکر کئی دے دینا مراد عزیر علیہ السلام دے یعنی رنبی آیت کی چکم مثال بیانے کوشی زکا آیت نمالمی گی رہا چی اللہ اسا خبر اکڑی دی داری کو اسا نہیں اکڑی زکا دنیا کی داری خبر اللہ صرف دا موسیٰ علیہ السلام سکڑی دا داغا موجزہ ہو خبر اسا رکڑی دی دا فرشتی پر دلی اکڑی دی اکڑی گئی پڑے گی اکڑی دی اسا دا قرآن آیت ندا سے معلومی گی پیغمبر دے کوشی بعض خلق کوئی چلا عزیر علیہ السلام نے برس ہوگی خبا حال دا اکثریت دلائے دا چھ عزیر علیہ السلام دے کوشی خوب پیغمبر دے او دا اکثر یہ دلائے دا عزیر علیہ السلام کو بارا کینا او کن لذی من دعلا قریت دا کاف زیادتی دے الفاظ کی نہ کھا معنا کے اکثر چرامو کے کہ رائے لفظ زیادتی دے نوغس الفاظ کی نہیں کم چھ معنا من گکو پاگی کے نہ کھا دا یہ رمانا نہ جڑی یا نہ رازی او الم دا دے مخیاد سر سر کی دلے او الم تر الى الذی مخیاد کی الم تر الى الذی سے نہ دے ہم دا کی سر دا ہم نے الفاظ دل تمو رکھو او الم تر الى الذی یا این تو ایتن بوئے او سبیتا مر علا قریت چتیرے دو پیو کلی باندے وہی اخاویت او کلذی یعنی او الم تر الى الذی یا ایتن بوئے آغا سبیتا مر علا قریت کی دیرے دو پیو کلی باندے وہی اخاویت او دا کلے پریوتے ہو علا عروشیا پخبر چتنو باندے یا علا پمانا دما او دا کلے پریوتے ہو سرد اخبر چتنو چت پریوزی دا پاس بھی دیوار نرا پریوزی او دا کلے پریوتے ہو علا عروشیا یو مانا پخبر چتنو باندے یا بڑا مانا وہ یخاویتن او دا کلے پریوتے ہو علا پمانا دما معا عروشیا سرد اخبرو چتن چتن ایم پریوتیو دیوارن ایم پریوتیو قال اوی دی سڑی انا یحیی اوی دی سڑی یعنی عزیر علیہ السلام خان انا یحیی دی اللہ سرنگی با جن دی کئی ہا دی کلی والا اللہ قال اوی دی سڑی دی پیغمبر انا یحیی دی اللہ یوی عزیر علیہ السلام دے سنگو لشک انا دے کیفیت دے خواد یعنی پسر طریقہ بے اللہ جون دی کئی معشومان بے پیدا کئی تکیو یعنی بے اکنی باندے بے اولا روان دے روان اچھے دازار پر آنے لے ہو کوش مرشیو اگرکلے قرآن ہو نو دو غرقی دا خبر رالا یوی ویلی چلتا با دا کلے چکم مثال دا قرآن چوے دے نو دا با اللہ سن دوبارہ جون دی کئی یہ دانا چھ دا اللہ پا قدرت کی شب کچھ اللہ دوبارہ جون دی کور نشی بلکہ زرکی دا یو جستو جو سوا کوشی چیر دا بسن دکھئی اللہ یہ لگا دغیر وقت مشاہدے وقت اللہ تک یو سرے یوسف مبارک کی سرکے کیا دا کار بسن دی تک مثال یو سبی چیر دا دانی بیدری چیرہ دو مالو چې لتار سن جوړیږي ورته لیکن چې په خپل یو مثال یو کارخانه دران چې یو ځای ته چې کوم دی کې د مالو چې نه تار جوړیږي نو چې په خپل سترګو باندې ویني نو یقین یې پیدا چې واقعي داسې ده نو د پاره د اطمینان چیرا دا باندې څنګه داسې کوي دا الله په قدرت کې شرط نه وو د دې بے نمبر چیرا الله په نیبا د قیامت نه بعد چې کوم الله با دوباره د آخرت را ژوندي کوي یعنې الله تاسو ګرانه نه ده په دا کې شرط نه وو بلکې یو سیدی پستر کو لیدر وقت رکیر دا بسند کی یعنی مشاہدہ چی رتو ہے عین و یقین چی پستر کو باندی کیوں نہیں کوش مزدہ کی دا پارے سوال کرو بازی خدا کی دا زد اینات دا سوال کی کنا و لیکن دا سوال دا کنا بلکہ دا سوال دا یقین دا پارا و چی رنو بیم یقین اگر مضبوط شی دا غی دا پارا اتمینان دا پارا قال اوی عزیز علیہ السلام انا یحیی هذه الله سرنګ بار یعنی په کوم کیفیت جو دې کوي با دې کوي والو دا الله با د موجا پر زمر د دینا یعنی دا کوم لشي وی دی به الله څنګه جو دې کوي والو به پیدا کوي بیا دوباره او بیا په لوی دی او کله هم دا چې لوی به پیدا کوي فاما تولاو نو ملک الله دلا میا تامین سلسل کالا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ نَمُلْكَ عَلَى دَلَ مِئَةَ عَامٍ سَلْكَ عَلَى مِئَةَ سَلُوْتَوِي عام کرنا نَمُلْكَ عَلَى دَلَ سَلْكَ عَلَى ثُمَّ مَعْتَ بِهَرْ پُرْتَ قَدَلَ بِهَرْ جَرْدِهِ قَدَلَ قَالَ بُوِي اللَّهُ کَمْ لَبِثَ دفرشنی قدرهی بدوئی قَالَ بُوِي اللَّهُ کَمْ لَبِثَ سُمْرَ وَقْ دِتِرْكَ سُمْرَ دَمْ دِتِرْكَ سُمْرَ وَقْ دِتِرْكَ وِي سونا خود وی سونا مکمل وی قالا ویو زیر علیہ السلام لبیت پر یومن ما وقت تیر که یورز او بعد یومن یا سیسا دورزی بعد ایسا دورزی مردب یہ مطلب یا خمیتو لورز تیر اپلا پرنگا تندر تو گزشیو ما او نندا تیر اپاسی دم ان ما دیگر رزو چون پر ما دیگر را پاسی دم چو بیزنیو تی او یا سیسا دورز مثال سارو اوس مثال غرما دا یا مازیگر دے این دوری دی سیسا می وقتی رکا پار اوی پیومر اوزی علیہ السلام نبیت پیومن ما وقتی رکا یورز یا سیسا دورز پار اوی انا بل نبیت تا بل کتاب وقتی رکا درم دی تی رکا میاد آم انسل کانا نا ارز ندا یا سیسا دورز ندا بل کتاب وقتی رکا سل کانا فندور ایراد آمک نو ګورک په خوراک بولتا و شرابې کا او شکات بولتا خوراک ته دی وورا غل مول کوو ته دی وورا لم يتسنن ندی بدبوې شي وی لفظي معنا دا لم يتسنن ان لا ياتيه السنون کړنه به نه دي تیر شي وی حالانکه کړنه خو به تیر شي وی دي سل کاله به تیر شي وی دي نو دا معنا کلم یا تسنن کرن بینی دی تیرشی لفظی مانا ادا آگا سرکی لیکن من دادی حاصل مانا اکڑا چو بے اسی باندی کرن وقت تیرشی خورا کی اسی دی خرابی کی کنا بوی شورو کی نمانگی آگا حاصل مانا آگا سخا لم یا تسنن ندی بد بویشی یعنی مطلب شرکار پی تیرشی لیکن بیان خورا کنے دی خراب شد فندر ارادو آمک نو ګورا کولا خپل د وڅ او شرابې او شکا خپل دا لم يتسنن ندی بدبوې شي وي وندر الى حمارک وندر الى حمارک او ګورا خر خپل دا دی موقتی کلی دغه مراد عزیز علیہ السلام دې د اکثر پیغمبرانو د اکثر علماء هم دا راځي کدان دیر اوران عزیر علیہ السلام دے پر یو کلی تیرے دا او اگر کلی یو بھی دا چورانو دا پار دا یقین نور زیادہ ولو یقین یو پتے باندے چا اللہ دوبارہ پر آخرت جوندی کئی لیکن سنگ بیتی اگر کیفیت دے ہوتا سمجھتا وانا پر پیدا کی بیا میں دوبارہ جو دا کئی لوئی بے آگا دیتا کنم دوش داریک که داشه لوی پولی را رو چه تایی و دیا داشن کارا ملکه و پیرا جون دیکھنه بی اوشی اوشو چکی رد باسل کو بانده چکم ویا را مڈی یوری یا مڈی دارسی رد باسل کو بانده پیغمبر دے داکسن و رماؤ رای دا چرا پیغمبر دیدک اللہ اوشا خبری کلی دی کنا نسل کالا بزبک باندی پروز دے گورا دام ندا اچھے کم خلق کوئی یا روئی اوئی دو اوئی خبر والا اوئی دو بابا پکور باندی چھے ہوئی مرغی کینی اوئی غدر پتہ لگی چھے دام ندے کم آدھر ہے دا دیو یوسف گدا یو من دیور ترشوئے دے اگر یو کتاب لکھنے دے تخفت النصاریح پائی کہ اگر دا خبر لکھنے دا یو عقیدتاً مشرکو چه اغا دا خبر اکرنه دا چه کنجش نشینت بر قبر مرده بدانت ما دانت ملی تپت دلگی چه کرد آغا پا قبر بانده چنچو نکی می مرده وغا تپت دلگی رانده ده کما دا شو جو کئی انسان تا شکر اپده کی نرو مادو پی جندر پا مرگو کی چه رد آغا دا یادا مانا هنچه شده مثال ساتیو کاری که اغا تمنا کلیش اندازو شام شده تپت دل حضرت کمائی چرا مڈی دبت دلگی پوشی چرا نر دے کمادہ دے اولا دو گرد خواب و ناغت اندازہ کی پوشی نرازمان دی کپرو باندی داخل نظر بیا فاتح کی دے شی چیز دو گرد نداخل نظر دو نتیر دے چاکا دبت دلگی خدا دا کپرو خدا ری مخی دے سم ندا پوشی نو بیا خود اتم بزا دارنگی نور سو که خودی با داخل کرمو بزا پوشی من دیدو گورا که دا پیغمبر دی دزمکی دا پاس سل کالا پود دی سل کالا سل کالا سا وڑا مودن دخا و دی سل کالا کی بسوم را موسمو نبدل شوی دی بارانو نبدل شوی پوشی اول ایجم ایسو نو بکر آگری سو رضی تکی پکار کی دیر سو بیدش بیدو رضی تین سو پینسٹ تین سو پینسٹ نسو کی ذرا برکی نو شپک دیر ذرا پینز سوا رضی دیر شمی دی شپک دیر ذرا پینز سوا رضی چتی سدار پانچ سو معمولی ندی ریزو رمزو کی اگر دا اوپن دام ندا چیز دو ترے کا زخاو ریلان دی پھول دے بلکی رزمو کی دباس رہے پوشی زمکی دا پاس اپروتے لیکن دیس تنوے خبر شوئے اللہ دیتا پوشکی کم نبیس تا اگوی نبیس تو یوم اگو باگ دیوم ما ورسی رکڑی یا دور سیسا غربو دوشوئے مطم مازیگر دے سل کالا ندے خبر شوئے دینا چیر سشیوی دی نمڈے دا دو گزو خاون آگر بیسا جی بخاو بلان دے پوتے اگر رسنا خبری گئے یہ وام مڈے پیغمبر دے پیغمبر اگر دینا ندے خبر شوئے ابھی بڑے خبری اور الگ بل نبی تو وہی رد گو مشرکان دی بس ساتھ کی دل دی اور وہی پیغمبر وہی اللہ بل نبی سمیا دام بلکہ تا وقت سے پڑے سلکالا فندر الى دوامی نوگر اکبر خوران دو شرامی کو اکبر ستاک تا نمی تسنن نبی بد گوئی شیوی تدین ایو بل یو شبت تیدا ملاو شمانتا چپو سفر باندې دی دیچی تا کو سفر باندې روانو نو چی پا سفر دیدان سر دا خوراک سامانو آخر دان چی روڑے اغسی دا اوگی اغسی دانا چیر با دگل پوگر روپا کیر آوازی را زمان توکل لے غالباً امام مالک رحمت تو ڈالے اگر دے اوپس رائے او اتیدوی چیر دی حج دا روانے او پیدا بہتر خبر کوش سنگ بردی ریا جی توکل ملے وعدا خلا خبر کسا پارلا میں توکلی کوشی اگر خرچہ مرچہ سکتا نمبر بھی پارلا میں توکل لے ایسا خلے خبر چی پارلا دی توکلی کوشی لاکھو دی ایمان خبر دا واللہ افر توکل مؤمنو لاکھو دی ایمان والاو سفر دی توکل پارلا میں نبی دی دکور چکر چی چاسا بردی سنگ بردی یہ کافری والا سرا امام مالک ہم کرا دے چھ نا دا توکل کرے توکل لائے جتا ہم دا سے روان چھ تا کافرې والو صدر صاحب کافرې والو توکل نه ني باغي دي اعتماد دي دا الله په ذات نه دي دا الله په ذات دي چې تدا چې روان شي وي خوش مزانه دا چې ته په لار ته رواني او خوش او یو له کسي جوړه تاسو چې ته وي د روان کې لا په نمبر دي خوش لیکن په لار سامان ځان سره ستې دي نبی رسول الله دوشران طریقه او چې ته وته ځان سره د پلار سامان راست سوندې به راسره دیو په سیوې کړه وندو الاله حمارک سوندې ځان سره ستې د پلار سامان ځان سره ستې ریه سلام به سوندې باندې ځان سره خوراک سامان نه ځان سره ستې او چې دغه مثال غریرا نه کې دې ور سره وو لیکن غریرا ته وته ځان سره دې د رسول د جراستیو یا د بيدو رجو هغه خوراک به ځان سره غوښتو چې هغه ختم شو هغه څه بیا پورته راځي دا رکی چې ګورګو سفر باندې وته خامخا تجارت له وته نو هم به ځان سره د خوراک سامان غوښتو او دا رکی دا نه چې ورته به چې موږ قرار روانو او هیڅونو او بس دومره چې به ویل چې دا ودشي یا تاسو او چې ودوشو وې دا د چې وکړ وې دا چې شړ دیو هیڅونو او چې وکړ چې را اوټل جوړ اوټل مخې راغې وې پای کې مو قرار وکړو او بیا چې قرار وکړو او ته په زو خبره شو نو یې اوټل وړاندو چې را سره سار بلان کو دې تاسو آرام کوئ چې سر کمرې مې راکړې وچې را پاتې یو بغټو پراتو سرون بغټو پراتو وې پز مکا په نمبر یې سلام بیا دې صاحب او سره خدای چې کسی نه دیشي وږي دین دې کیسو نوم نه خدای ساتي دین نوم دې د حقیقت او حقیقت دې قرآن کریم وږي په نمبر یې سلام چې کله مدینه ته هجرت کړي بازار کې کړه وي ابن کې وي په دغه ځای کې وړي بیت اللہ کی کوشی وہی تب پوچھ میں تو کوئی جیتا سومان چلے گئے ہوئے اور ہم کہ اگر چلے نو کوئی جو کھنے پر چلے بلے تھا سو ملتے لے ہوئے اتا وہ جاتا آگا رو ہر کر چلے وہی جو پیچ سے رو ہر تزیر آزی کوشی دلتا یہ ہو مردار ہوں جو سمرد ہے اتری سنن میں مانے اتمان میں آزی دارو شیرا اول مانا تا شیخ آبادی لڑی تو دلتے میں دا کر آوڑے میں میلا دوش میرے در طبقی ناس رس آغا دا کو بارے کی با دا آغا مولیدان ہوئی و جیدے روز آنا الان کی روز بھئی وقت نکو بلما دو او جیدے روز آنا دا بد وی ہر مانزل ادے دا بد دزی و جید درو حد دزی بیت اللہ تاورت دنس کے تا سوچو گئے نبی علیہ السلام کی اجرت کڑے دے پوشی رضا جون پریدار کے جون تربیت ترون دا نبی علیہ السلام ولی داسې مته موسی علیہ السلام چې کله د مصر نوځي مدینه ته ځي قران دا واقع ذکر کوي په قصص کې نو هغه د حضور په لار باندې د حضور د تکلیفو د دارلو کې ځندې تیرې پیغمبر دې نو هغه ولی دا نو سره ولی داسې نه کیږي ابراهیم علیہ السلام دې جلد کې او غلار کې چې کوم هغه واقع دا نو سره کیږي دا نو سره بيبي سره کوم چې موږ ورته په کړنې شو کې باندې کړو آیت نمبر 4 سره نه چې فرعون دا هغه خلک ته په نظر کتلې دی او بیا ترې را خلاص کړې ده نو هغه ولې داسې روحاني تور نه راتلې پوښي پیغمبرانو سره دا کسی نه کی بس پوښي او یو غدل مشرک عقیده والا به او دا سره بدا سکی پوښي پر دور الی تعامک بدا تا ته طریقو خو چې به سفر باندې دې نو ځان سره د خوراک سره لسم فندو الى طعامه نګور پر قران ته وشرابه کو خطا خلدا لم يتسنى ندي بدوي شي ندي بدوي شي مطلب دا دی یی مطلب دا سیت به چې تازه دی یی کله پری دی شي مطلب دا چې شو شي باندې وختي نشي مطلب خراب نه کنا د خوراک لای کی وندو الى حمارک او ګورا الى حمارک خط خلدا ولنا جار مطلب خپل شوړې دی ګورا ولنا جارک او وکم دا کار اې دا مخې ته کوم بیان کړ یہ مطلب چیتے دا تمی سر رکالا ملک کڑی و بیمی را جو دیکھ کڑی کوشی دا می سر رکل دا می تاثر کی شارک ہے اکمون دا کار دید پارا چوگر جو منگتا آیت النخا لناز دا پار دا خلقو یعنی چی خلق دا دینا عبرت واخلی کوشی یہ سبق کی واخلی چوگر پیغمبر دے پس دزمکی دا پار دا سر کانا پھرد دے دیس نن بے خبر نو بابا یا بلسو بسن خبر چی اوکمون دا کار لینا جالا کدی دا پار چوگر جو منگتا آیتن نخا لینا دا پار دا خلقو یعنی خلقو لا یو عبرت یو نمونا جوڑ شی وندو الان عیدان او گورا اڈوکو دا اڈوکو دا خلق خان زکا آدخ یہ دیو توس گورا دی خبر دا خیال ہوگی دیو توس آگا خی زکا سوال اگدا زکر اکنے چھ اللہ بدا انہ یحیی آدی اللہ بعد موتیہ اللہ بیسن را جن دی کئی دیو تدادی نمونہ خی اس خان اور کوئی دیو تدادی نمونہ خی خوراک دا سی چیز نو دیکھوڑ کوئی یعنی مخی و چکم الفاظ ذکر شو کیا خوراک و اگر بو سامان چکمو نو بائی کی دا سی صدا گنا دا وہ کی دا چلاکی ندر سبق ورک رہے نو آئی تو بارے کیوں اچھے رو گورا ستا خوراک یا دسکات سامان نے دے خراب شوئے لیکن خر دسر کارو پر جو دے پاتے کی در دا گرانا وا انا پسان دا خود چکم سوال کرده و بداغی ده پارا اللہ دا سکڑی خر مرشوه و پوشی این دیده سر چکم سوالی و خود ده کمخ کی اس راجون دیکھئی ده دیکھئی چو گورا اللہ ویسے بدا سر راجون دیکھو دا بڑی بدا سر راجون دیکھو ما دا قیامت کی وندو الى ادام او گورا دوبو دخرتا کل فتن نسریا سنگی را پورتا کو دیلا این مطلب سنگی را اوچیتا ہوئے پورتا کوئے ثم نفسوا بیا اغندو دیتا اچو دیتا لحما وخا یعنی اردو کلائیو دیشو او دارنگی یعنی او ڈانچے جوڑا شوا اردو کی ذرہ ذرہو سلکالا بعد سلکالا کی دخل دردو کو بسر پتہ لگی دا ذرہ ذرہ اردو کی اللہ رائیو زیکل ڈانچے جوڑا کلا او بیا پہ لپاسا وخا اللہ آوات چوڑا اچکم ذرہ ذرہ شیو باغا دیکی چکم دے کے آخر ولاو پکم دے بیا مرشوے دے راڑو کی راجہ مشہور او دپا سے بیا وقت راجہ مشہور او داریں گے اللہ پر کیسا آواز چھو روحی پر کیوا چھو او داریں گے آگا آگا آواز رو کو سم چکر آواز کے فلک مات بین لہو نورکر جکارا چھو لہو کی ورات علیہ السلام نورکر جکارا چھو دا حالت یعنی وی لیدل چکر دسے باننا دارا جو دکی دا خلق اور وہی یعنی اگر ذرا ذرا اردو کی بیا لارے اور دیکھی ڈانچو بشی بیا وہ پیدا پاس آگا وہ کے ذرا ذرا اللہ راجہ بکی اور جدی اردو کو پاس سے بکی اور بیا وہ پکی اللہ روح ہوا چھے ذرا روح کو جن دے بے کرا پھر لیین کی یا پسی جین کی ولم ماتا بیینا لہو نور کرا چخارش در تدا حالت قال او یو زیر سلام آرمو زخم پویشم زخم یعنی مطلب مشکلوں پویدر پدی باندے لیکن لیدل ہی نو لیکن اس نے چھو لیدل پخپل اس در گمان چھا دسے بھی اللہ را جن دیکھئی نو قال او علیہ السلام آلہ موزخ اس خب ویسو ان اللہ بیشک اللہ علا کلی شہن قدیر پر یسیس بانے قدرت والا دے و اید قال ابراہیمو دا اس بھن مثال دا صحاب الرسل ہم دا اچھا دی مثال دے دی مخینی پچھانتے و اید قال ابراہیمو او یاد کا کرچو ابراہیم علیہ السلام رب و رب دما ادینی او خیماتا او خیماتا کئی فتو حیل موتا سرنگی بطر جندی کے مڑی کہ قرآن تیوے بھی انہ کنا مخیات کیے قال انہ یحیی آدی اللہ و بعد موتیا جلتے اگر ہوئی کئی فا اگر کیفیت دے خاص رکھیں اگر مخی سوارم دے کیفیت دو درتن دے کیفیت دے کیفیت سمانا یعنی جی کسی طریقہ بھی اللہ اثر آجل دیکھے وحید قال ابراہیمو او یاد کر کرچو ابراہیم علیہ السلام رب و رب دما ارینی او قائماتا کئی فتو اے موتا سرنگی بطر جو دیکھے مڑی قال اوی اللہ او نمتو میں آیتی ایمان راوی انسا قدی خبر ایتی نشتا چلو جن کی کو قال او ابراہیم علیہ السلام بلا بشک ایمان میرے ولیکن لیکن دا سوال میں کو لیا تمہاری ان نقل بھی دیر بات چھو تو ہی شیر مان رہو وہ یہ ایمان رہے ہو اطمینان دیکھا دیکھو اللہ کو ایک ایمان او اطمینان ایمان کوشی ایمان دار چاہو اللہ ان اللہ ان پتے باندھی ایمان صادق چھ اللہ بے جلدی کرے لیکن اطمینان آگے دے چھ انسان کوئی بھی نہیں آگے تو کارشی کوشی نو گرے اطمینان نو صرف ایمان کافی نہ دے کوشی ایمان ساتھی ہو سر دے باندھے ابراہیم علیہ السلام بھائی چاہتا ایمان مشتے دے لیکن اطمینان ہوا رہا ہم تک کریں گی مثال ہو سر ایمان دعوت نہیں کوشش بولے کہ نیا ساتھی اطمینان بولتا نہیں ترا بھی بول چکے قرآن کا نہیں خبر مقصد دار ہے یہ سر اطمینان ہوا بھی کرا جو سر صرف ایمان دعوت کے چار جو مومن ہے لیکن اطمینان بہت اطمینان راضی دانا پر کتاب قرآن ہوئے اللہ بزن اللہ عزت میں ان کو ابراہیم علیہ السلام تعالیٰ قال ہوئی اللہ اولم تو میں ایمان رہا ہوئی یہ مطلب ساتھ پتہ خبر ایمان نہ دے تو وہ قال ہوئی ابراہیم علیہ السلام بنا بے شک ایمان ملے ولیکن لیکن دا سوال میں ہو کر لیا تو میں ان قلبی دیر بات وہ تو ہی شدمان رہا انا ایمان مشتے دے دے خبر نا دے خبر کہ زمان شک مشتے دے کوشی شک مشتے دے لیکن اطمینان میں دا والا وہاں کسی وقت پر ہوئی نم کوشی نہیں مشاہدہ وقت لا مشاہدہ پہ جنے کسرے وقت پر اس درگو ہوئی نہیں اکسن جوزے علیہ السلام دوشر کوشی نو ایمان او اطمینان کے فرق دے یہ ایمان دے چسرے کلمہ وہ چاہو جو مومن کوشش لیکن اطمینان وہ تعالی ملاوی گی دی دا دے ایمانی کیفیت پدی کے بعد اطمینان اگر ملاو چھ جے قران تے کی زکہ قران کے بعد او ہی نہیں چر ایمان اصل کس چھ ہے واجہ خلق داوود ایمان کئی کنا چلا یہ نو دی ایمان خبر ہے بکرو کوشش ساتھی دا ایمان پدی کتاب دے اطمینان نش ملا ہوئے ترسو کی جو قرآن نہیں ہوئے ذکر ایمان سے شیر قرآن دے صاحب ہوئی کہ نا تعلم نب ایمان ثم تعلم نب قرآن من جو ایمان مان نظام کو اکر ذکر بیا منگا قرآن ذکر سمت دب یعنی دا ایمان ذکر منگا اکر دا قرآن نا ایمان سے شیر ایمان قرآن دے خبر دادا کسرے ایمان دعوت گئی کوئی لیکن قرآن تو نہیں نہ ایمان بھی دعوت ایمان بکری کھڑے کسر گڑی دعوت گئی اطمینان بولتا نہ حاصلی بولے قرآن باندھی اطمینان دازی دا ایمان چتا دا اطمینان در گئی کرا دبا وقت کی در گئی کوئی چستا پہ یقین پیدا چیچی آؤ دا ایمان زما د نجات د پاره کافی دی په دې بده جنت ته لاړی شما نو هغه ایمان چې تا د اطمینان درکړي نو دا هغه ممکن ده چې ته قرآن ته کښېنې ابراهیم علیه السلام هم د اطمینان سوال کوي چې الله ایمان نشته دی په دې خبره لیکن اطمینان غواړم چې زړه مې تصفي وشي چې هغه په دې کیفیت بیا الله ژوندي کوي الله ته پته ودا کوشی خدا ما و تعالی در ریخ و بین سبا کرا دی کوشی قال او ابراہیم علیہ السلام فخود اربعتن نوری سا سنور میرا تولید مارغان ہونا انہی سنور مارغان ہونا اس کو دیدے کی تفسیر نہ ہوگا تھا کوشی وی دا سنور مارغان سیشے پلان کے روڑی دے پر یہ بھئی سنور مارغان قرآن رو دا دے نکل چھو مارغان کم کم چاری او سنور مارغان ہو کوشی چکم دے مارغان کو پلاغ کی راضی کو کہتے گئے کہ قال هو يا الله فخذ اربعه نو نيسا سلو میرا تے دے مارغان نہ سلو مارغان نو تے چا دشیو فصل ہونا مانا کوئی ہے کہ الودو والا فصل ہونا الی کا فصل ہونا نو فصل ہونا الی کا نو عادتی کزان سرا وشی فصل ہونا الی کا نو عادتی کزان سرا ثم قطعهن جمله دا چې ورته سي نو عادتي کزان سره بیا ټوټي ټوټي کا وایي فصلهن ها بس عادتي کسي مت ها فصلهن نو مایلي کړه دا او ادي شي شي وي مایل کول مطلب عادت ټول دي ځان سره ورغوی فصلهن الیک مایل کله دې مطلب عادت دي کا ما مانو پر عادت فصلهن الیک نو مایل کزان تھا عادت کزان سره ثم الیک بچی دا جمله دي ته مطلب باهن به ټوټه ټوټه کا وجه فصلهن الیک مایل کزان تھا عادت کزان تھا بے ٹوٹے ٹوٹے کا مطلب سرنو ڈبے گا سرنو ڈبکی مو میں دکوا سرن تکت کا اور وہ چیزوں میں سرن لان دی بدن دے وزر و دردو کو اور سسا کیمے کا مطلب ٹوٹے ٹوٹے کا کوشی فسر ہم نا الی کا ممائنے کا جانتا بے ٹوٹے ٹوٹے کا ثم جعل على كل جبل ثم جعل بيوغر جوا على كل جبل پا هر یوغر بانگی هر یوغر نورا دانزه غرون دیخان دانه چی کل جبل نورا در دنیا طول غرون نا پا غزه کی دانه کل عرفی منچه دو آدم علیہ السلام واقع دیو جوسف کی بیاوگر زوا دا په هر یو غر باندې هر یو غر مراد هغه دې چې دوه غرونه کوم چې دې باندې باندې سلام موجود دی یو دې غرونه د پاسه په دې زین کې دا قیمه نه شروطه باندې یو دې کې کېدا شروطه باندې بل دې کې کېدا او شي ثم جالا کلی کې باندې بیاو غر دوا په هر یو غر باندې به نه نه دې نه ان دې کې مشه به دغنا من هنه مطلب داغینا جزن سیسا این داغینا سیسا آوانا پیوغر بانیسا ببل دے سے ببل دے سمت رہنا بیا آوازو کدویتا بیا آوازو کدویتا این مطلب نسا خبرا سرو ماروانسو مرگیو پکیو نسا خبرا لکو دردنی دردالای وزاعت دے کھڑے نویو جنابی دا روزه قدرت نشته او باور نوم به سرو ماغا را پلو که مطلب مرغی و دا مرغی سا دیونی و آواز یو که چه مرغی گران شی یا مرغی آواز یو که و دا حال دیکی آگا دا قیمی آگا سی سا یو دیکی خیده سی بل دیکی خیده و چه مرغی آواز یو که دا اسی بایم علیہ السلام تا اللہ آگا مشاهده کئی خیلی ورکر چه اللہ بیسن جون دی کئی کوشی وزاران کے پڑے جو لکیمہ کی جو مرگی آغا وزر ہر سکی مشیوی دی نو جسن یہ دو مرگی سر رونی ہو اور آواز یہ کچھ مرگی دراشی نو مرگی سر لا دیدی دینا دعاو دینا دعاو دینا چکم دیکھوی آغا مکس آغا کیمیا داگی آگی شوا نو سر زرے دیدی دینا آوانی شد آگی نا سر دینا سر دینا اور آلی دانجه جو رشوا ده وقت بیر پاس رشوا او صاحب کیواج رشوا ده اللہ بروکم او مرگی بنده شو خوشی بیادارنگی مثال بلا مرگی و کوتر و داگی سلیون یو آوازو کچه کوتر دلاش مدو هلی اگا چکم آگا لگا لگا دوڑا گا کیمه ایشی و داگی لاری اونا لگا لگا روان شو دو کوتر آگا سر سر یو زنکی گی دانچه جوڑی گی او دارنگی سا وقت بیل پاس روکر دلا او جو اندیشو وش پتی طریقہ باندی اگر چون سرون وانا ناجون دیشو بیبائی ملی سران تعالی او قدر چی پتی طریقہ پوجي فشن هم الیکا نو مایری کزان تا ادر کی کزان سا بیا ټوټه ټوټه کړیلا سوما جارالا کولی جا باندې بیا وګرځاو په هاري اور باندې مينو نن دلینا جوزن سي صاحب سوما جوړون بیا واجو کړی در تیر د سایا رب شیتا تا زغ سایا دانه چ په منډا دا ما را د زومري الوتون کې په منډا نه وي نه نه رب شیتا تا په جلدی سره زر رب شیتا تا زر نو مطلب چې څنګه आवाज کې مرغي نه په فوري زر راشي کوئی بیا بر بیا واج کدی کا یا تیر دسا یا رب چی دا تزر کوئی یہ فصل ہم میں دے کہ بنا مانا ہوں گا پر حال مانا ہوں دے سیدارم کوئی اگر مانا ہم دا جانتے ہوئے کہ الفاظ بدل دی اس کافی رہا ہے وہ مانا کافی رہا اگر ہم دا کشانتے مانا نا کوئی فصل رہا ہوں فسر لهم اليك بعد ان تمنهم غالبا عمدغه چې کوم معنا مرکو ده معنا عمدغه شانتی ده خو صرف الفاظ ده د نحو په اعتبار باندې د سر بنا هیڅ نه صرف الفاظ ده کې لږ بدل کړی دي خو چې کوم معنا عمدغه شانتی ده هم بدل یو معنا کافی ده آسان شي بیا واځو غوړي ته راو شي تاسو سر واده مو په شان الله به شکاندا عزیز الحکیم غالب حکمت والا ذات چلا غالب دے پوری شی حکمت والا دے او کلذی من علا قریتن یا جن بولا سریدا من علا قریتن کہ تیرے در پر پری باندے ہو یا قاویتن او دا کرے پریو دے والا او روچی ہا پر جن نو باندے یا سر در پر جن نو قال او او او لے علیہ السلام انا یو ہی آد اللہ سرنگی با جو دکھئی دکھئی والا اللہ باز موتی ہا یا لکھڑے بعد موجا پس مرد دینا فاماتا اللہ ونمرد اللہ دینا میتا آمین سرکارا ثم باعتا بیا جو دین قدر را بورتے قدر را قال اوی اللہ کم لبیسا ثم را وقتی تیر کن قال اوی رضی اللہ سلام لبیس دو یومس ما وقتی رکو یورس او بعض یومی اسی صد ورزی قال اوی اللہ بل لبیسا میتا آم بلکی رتا وقتی رکو سرکارا فندر الہ دو آمین نوب و رب قل خوراک و شرابی گوشتاک خلدہ لم يتسنى ندي بدويشه وانظر الى حمارك او رب الخط ولجانك او كم ذاك لنا جانا كذي ربارا شكر زمونتا آية النخل النزبا دخلك وانظر الى الإدام او برا او دبوتا دخل كر بني سوريا سنگي بردكو منغدينا ثم نفسوا لحما يا او غندو منغديتا اجي منغديتا لحما وحا فلما تبين له نور کر چکار شد تا دی ولې رسالان تا خار چې ته مدد د حالت د خار شو چې په دې طریقه ولا دې دی کوي قال هو ولې رسالان عالم زکر په یو شو ان لا به شي کان دا نه کړی شي مت دی پر یو شل باندې کول دوا را دی او ایت قال ابراهیم او یاد کا ته چې وای ولې رسالان رب یو رب زما ادینی او قال ما د کوي بده میل موتا څنګه به ته جوړ دی کې مړي پر کوم کې دی قال هو الا اولم تو الى ايمان لاوري قال هو ابراهيم عليه السلام بلا بيشك ایمان ملالا ولكن لكن دا سوال نو کو ليت ما ان كان بي دي با جو مدمن چې زما زو چې دي او يه والله ما ته اطمینان نور ما چې ایمان خو ملي ولكن اطمینان برات زیاد دا و شي چې دې په پلو دي نه چې په دې طریقه به الله دې دې دې با دې اطمینان واره کوشي قال نبی علیہ السلام نے تو خوش ہوئے غالبا چاہے ابراہیم علیہ السلام شک کو نبی علیہ السلام کے نام نحن احق بشک من ابراہیم من زیاد داغنا دغه چې موږ شک وکړو هي مطلب دا دی چې ابراہیم علیہ السلام مطلب زموږ په دې کې شک نشته دی دې خبرې ته پیغمبر علیہ السلام مطلب دا دی چې موږ په دې شک نه کوو دا الله په دې قدرت کې چې الله ګرځي دی کوي ابراہیم علیہ السلام وایي شک کوو خواسر کی اطمینان با این مطلب مشاہدے اختلا لیدل اختل چلیو یا قال اوی اللہ فخود اباتا نونی وا سرور میں اتوید مرغانونا فصول ہمنا ایرے کا نو مائر کدان دادا دی کدان تھا بیا توتے تو بیا توتے توتے کا خوش بیا توتے توتے کا سمجھ آلا آلا کل لیجا بھائی اپنا مانا راجب دا شرخا وہ میں تسے کو کلی کے گھنے لیے جو ہے مانا فشر رہن الی کباد انت مل ہن ٹوٹی ٹوٹی ایکا بعد عدد پس عدد کول نہ جانتا پاس پس دا مائل کول نہ جانتا جملہ مانا ہمنا کشان کے لگا فشر رہن کی رسطوا لے رہے مکی بیا فصل ہوں ہوں مانا کہ مائر ایک ازان تھا عدد ایک ازان تھا بے ٹوٹے ٹوٹے کا رنگے مانا مند سے ہوگا نا یہ جو مانا کہ ٹوٹے ٹوٹے کا پس کا عدد کول نہ جانتا مائر کول نہ خبر ہمارا تھا ہاں تو مت جالا لال کل نہیں جب بنے بیا اوپر دوا پہاڑی اور بانگی میں ہونا دے دی نہ ఎందు కలగ తిరవాల ప్రయోగ ఒకరు బాగి కీరా సుమ్మత్ రోణ వ్యావాజు ఉపదీత యా దీన కసాయ రాబషి దాదగ యొక్కర పకిరారా సుమ్మత్ రోణ వ్యావాజు ఉపదీత బాగి కథ దేన దగ సాబితై చుకుర ద బాబాగాన్ దగ్గరలా ఆవాజ్ కోరిషి ఈ వైబ్రే సరం కింద ఆవాజ్ కరేది మర్గోతి ఆవాజ్ కరేది దోనో బోకు వది పదేన పుయి ఎల్జామి జవాబ్ ఇదా చెవే کہ بھائی اگر تو والا ویلی ہوتا آواز ہوگا تا تو کیا ویلی بھی کہ تو بابا تھا آواز ہوگا جی. اور تحقیقی جواب ملا سکے بولا یہ آواز یہ دے سوال کول جی. یہ دے دا الفاظ راوڑم ذہن میں پیراش یعنی یہ سوال کول دی دے انسان نا کہ مثال دے انسان میں اسی دواری کوئی کہ مطلب جو اندے دے تو دے چلے گرما سرا امداد دکا کوئی شی لکا سن مثال بے رکم یہ مطلب تو جو اندی تو چلے گداکار رانا ہوکا ماں سرا پدیکار کے لاس والا وا یہ دا سوال کول دی یہ دا خبر ہے لیکن یہ سوال اگر دے چھ مطلب ٹی وی نے بولی نا کوئی مثال پھر دے سٹاف مثال کو جن دے بھی وہ بندے کی نہ ہوتے دیواری یا مثال پر تو مرکی پھر دے بابا دے یا پیغمبر دے یا ولی دے چر سو دے ہوتے دیواری یہ دا کا وقتل دی آواز کھول دی کوئی یہ دا کا آواز دے وقتل دی دانا روا دے غائبانا چکم آواز دے کسایا رب جیتا تذر وارم ویشا اللہ حکیم بے شک اللہ حکمت والا داد دے